رجال د اسناد مسدد ابن مسرحد نصر ابن علي الجهزمي دا ثقه ده بشر ابن المفضل دام ثقه ده خالد ابن مهران الحذا ثقه ده ابو قلابه چې د دنوم ده عبد الله ابن زيد الجرمي دام ثقه ده ابو المليح د دنوم ده اسامه ابن عمر دا ثقه ده او نوبشنه مراد نوبشه الخير ده نوبشه ابن عبد الله رضی الله عنه صحابي ده رجال د اسناد ثقات دي حديث سيد امام مسلم رحمت الله عليه په خپل صحيح کې ذکر کړی قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي لا فرع ولا عتيره فرع او عتيره په اسلام کې نشته د دواړو تفسیر مخ کې تیر شو د مسند احمد په لفظ کې دا راغلي لا عتيره في الاسلام ولا فرع دارنګ په لفظ د نسائي کې دا راغلي دي نهى عن الفرع والعتيره رسول الله صلى الله عليه وسلم د فرع او د عتيرين من فرمایلی دا چې پر رجب کې تاسو کوم ساروي ذبح کوي او کله چې اوخه اول بچي وزيږي غضب حکوي رجال د دې اسناد احمد ابن عبده الضبي دا ثقه ده سفيان ابن عيينه دام ثقه ده سفيان چې کله مهمل په اسناد کې راشي او د استاد امام زهري وي نو بیا به مراد د دنه ابن عيينه وي ځکه امام سفيان ابن عيينه د امام زهري رحمت الله علينا په کثرت سره حدیث نقل کړي عن الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري چې دا ثقه ده سعيد ابن المسيب ثقه او فقيه ده دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په صحیحینو کې ذکر کړی قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه دا د سعيد ابن مسيب رحمه الله عليه مقطوع اثر ده چې په دې کې ده د فرع تفسیر ذکر کوي چې فرع سلوي الفرع اول النتاج دا فرع چې دا اولنی بچی لوي کان ينتج لهم چې د دې د ساروب اولنی بچی پیدا شو فیذبحونه نو دې بدا ذبح کولو دا اثر امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی حسن ابن علي مراد الحلواني ده چدا ثقه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ده ثقه ده معمر ابن راشد الازدي البصري ده ثقه ده زهري او ده سعيد ابن المسيب ذكر مخكي او شو قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاتا شات عائشة رضي الله عنها ويجه حكم كرمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاتا دهر پنزوس قدنا شات تاسو يو قد وركوي داد زكاة غا حكم ندجي پتاسو باند زكاة لازم ده بلکه دا ابتدائي حكمو چې فرع بدی باندې لازم وا چې تاسو ساروی 50 لورسی غړي بيزي 50 شینو په 50 کې یو تاسو ذبح کوي یاد الله د پاره ور کوي امام ابو داود رحمت الله عليه ذکر کوي قال ابو داود قال بعضهم الفرع اول ما تنتج الابل امام ابو داود وای چې بعض اهل علم ویلي دي چې فرع دا هغه حیوان لوي اول ما تنتج الابل اول چې بده اوخانو بچي پیدا شو کانو يذبحونه نو دای بدا ذبح کول لطواغیتهم

او سنت طریقه دا چې دا عقیقه دی د ماشوم په مرز باندې کده و من پکې تاخير راغې نو بیا د اهل علم درې اقوال دي. یو قول دا د چکل د و من پاتې شو عقیقه نو بیا دا جایز نه ده. دا د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب کې مشهور قول دی. د امیر صنعانی او د علامه مبارک پوری او صاحب دعون المعبود العظیم آبادی د دې اهل علم دا رائے او قول دی چې د ومه رزنه عقیقه خطا شوه نو بیا دا جایز نه ده. دویم قول دا دی چې د ومه رزنه پاتې شوه نو بیا په سوار لسم ربع رز باندې چې دې له سابع ثانی وي کله سوار لسم نن پاتې شوه بیا په یوشتمه باندې پکار ده چې دې له سابع ثالث وي. دا د جمهور اهل علم رایه ده د شوافع حنابل او یو روایت د امام مالک نه ځکه مستدرک د حاکم کې د عائشه رضی الله عنها اثر راغله امام حاکم غیله صحیح ویلی او امام ذهبی په غیبانی چپ پاتې شوه. رجال د اسناد ثقات دی یو راوی پکې صدوق دی نو هغه اسناد احتمال د تحسین لري چې عائشه رضی الله عنها بویل او فرمایل به کده و مرز نه پاتې شو نو دا په سابع ثانی کې پکار د سوار لسم مرز باندې او کده سوار لسم نه خطا شو نو په یوشتمه باندې. په دې کې یو مرفوع روایت هم راغله په سنن بیهقی کې واغه روایت سندن ثابت نه دی ضعیف دی. دریم یو روایت دی د حنابلو په مذهب کې چې د ومه رز نه خطا شو نو دی د پاره بیا معینه رز نشته قلم چې انسان له اسانه شو مقور لملاو شو نو په هر وخت کې کول شي. د علماي احناف مذهب مو په دې تفصيل کې ځکه ذکر نکو چې علماي احناف دا د عقیقی د سنتیت قائل ندي. امام کاسانی په بدایع الصناعی کې د دې د سنتیت نه انکار کړي او جکم احادیث راغلي نو پاغي کې تاویلات کړي دا غي نه جوابات دي او هغه دا ذکر کړي چې عقیقه مکروه ده. فتاوا علمگیری ذکر کړي چې جایز قدر لدا د سنتیت او د وجوب نه انکار کړي خود جواز قائل دی. د امام محمد رحمت الله علیه کلام په موطا کې دلالت پدی باندې کوي چې غدی له منسوخ وي هغه د جواز قائل نه دی. علامه شامی رحمت الله علیه پرد المحتار کې د استحباب قائل دی. وعلى كل حال عقیقه د جمهور اهل علم پنیز باندې سنت مؤکد عمل دی. حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی او حجت د په هر چا باندې. دا د باب خلاصه و تفصيلات به د احادیث په زمن کې راځي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. أم كرز رضي الله عنها ويجماد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي جفرما إليه عن الغلام شاتانی د ماشوم د طرف نه بد وګډان وی مکافئتانی چې دا دواړه به برابر وي د یو بل سره په عمر کې یا دواړه به یو شانتی وي څنګه چې په قربانی کې کم شرایط دین و په دې کې می مکافئتانی متساویتانی فی السن یا د یو بل سره بنزدې په غو وزن جوسه کې، وعن الجاریه شاتن، او د جنۍ د طرف نه به یو ګډوي. قال ابو داود سمعت احمد، امام ابو داود وی چې ما د خپل استاد احمد ابن حنبل رحمه الله نه اوریدلی. قال چې فرمایله مکافئتانی، د دې معنا څه ده؟ اے مستویتانی، چې دا دواړه به یو بل سره برابر وي، او مقاربتانی، یا د یو بل سره به نږدې وي. د نږدې معنا دا چې یا به دواړه یو شانتی وي یا به قریب وي د یو بل سره، فرق به ډیر نی. دا حدیث دلیل د جمهور اهل علم د پاره چې دا لکه او د جنۍ په منځ کې فرق دی، د الک د طرف نه به یو وي او د جنۍ د طرف نه، د الک د طرف نه دوا او د جنۍ د طرف نه یو. او امام مالک رحمت الله علیه وی چې الک او جنۍ برابر دي، د دواړو د طرف نه به یو شات وي، لکه رستو به داغه حجت راشي، داغه دلیل. دا په هغه پنځو مسایلو کې یو مسله ده چې زنانه پکې د سړی په نیمه ایسه باندې برابر ده. یو پکې عقیقه شو چې دا لکه او سړی د طرف نه یو، دوا او د جنۍ د طرف نه یو. دویم دیت ته چې د زنانه دیت د سړی د دیت په مقابله کې نیم ده. درېمه مسله میراث، میراث کې ول نیمه ایسه ملاویږي. څلورمه شهادت او گواهی، چې گواهی نیمه ده. او پنځمه مسله العتق من النار، چې کله یو وینځه دی آزاد کا، نو داغي په بدله کې به رب العالمین ستانیم بدن د اور د جهنم نه آزادای. او که دو وینځه دی آزاد کی، نو روغ بدن به دی آزادای. او که غلام دی یو آزاد کونو، حدیث کراغلی چې داغه د هر اندام په مقابله کې به الله ستا هر اندام د جهنم د اور نه آزادای. رجال د دې اسناد، مسدد ابن مسرهد دا ثقه ده، سفیان ابن عیینه دا ثقه ده، عمرو ابن دینار المکی ثقه، عطاء ابن ابي رباح المکی دام ثقه ده، حبیبه بنت میسره دا مجهول او مقبول ده، چې حافظ رحمت الله علیه تنه تعبیر په مقبول سره کوي او نور اهل علم په مجهول سره، او ام كرز الكعبيه الخزاعيه دا صحابيه دا رضي الله عنها. دا حديث چدين صحيح لغيره دي، خو اسناد دا دي حديث ضعيف دي، زكا پا دي كدا حبيبه بنت ميسره راغلي ودا مجهول دا. خو رستو چكم حديث را روان دي دا ام كرز رضي الله عنها ناغم منقول دي، باقی که ده دی حبیبی بنت میسری متابع موجود ده چه آغا سباع ابن ثابت ده. نو ده متابعات و ده وجن ده حدیث صحیح لغیره ده، خو اسناد ده دی حدیث ضعیف ده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عبید الله ابن ابی یزیده عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أم كرز رضي الله عنها وي چه ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريد لي چه فرمائي لي، أقر الطير على مكناتها، برقرار پر دی مارغان، علامه کناتها په خپل جالو کې. ته جاهلیت د زمانه د خلکو دا طریقه وا چې کله به د سفر اراده وا او په سفر بتلل، نو د مارغان او جالې له براغل داغینه به مارغه وزغلولو په به سولو، که خي طرف له بلاړو نو د به چې دا سفر می د خیر د سفر به کولو، او که ګس طرف له بلاړو نو د به را واپس شو سفر به نه کولو، چې دی سفر کې مال سه خیر نشته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیدا نظریه او عقیده رد کا چې اقر الطير على مكناتها،